witamy serdecznie w audycji mobilnych. Mamy dziś 22 maja 2011 roku. Minęła godzina 21.35. Z drobnym poślizgiem rozpoczynamy audycję mobilnych. Dziś będziemy rozmawiać na temat wspaniałego systemu operacyjnego, jakim jest Windows Phone od firmy Microsoft. Dzisiejszą audycję poprowadzą Kajetan Krykwiński. Cześć. Oraz Łukasz Lewandowski. Cześć. A obok nich będzie Damian Statkiewicz, czyli ja. Witam wszystkich serdecznie. Jest to audycja na żywo. Możecie do nas dzwonić, brać czynny udział w audycji. Wystarczy tylko, że macie Skype'a i mikrofon i zadzwonicie pod login kontestacja.com bądź pod numer 222-195-321. 222-195-321. Dla ludzi, którzy lubią pisać, znajduje się na stronie kontestacja.com czat, na który tylko wpisujemy login i już możemy rozmawiać z innymi słuchaczami. Dla ludzi, którzy korzystają z IRC-a, jest jeszcze coś takiego jak kanał #pdasite na kanale, na serwerze Freenode. Cóż, myślę, że możemy rozpocząć pomału podsumowanie newsów właściwie, bo od tego właściwie zawsze zaczynamy audycje mobilnych. A więc tak, Freem uwalnia mobilny internet. Tak jest. Freem poinformowała o uruchomieniu szeregu nowych, darmowych usług internetu mobilnowego i od 9 maja abonenci Freema mogą darmowo przeglądać dowolne strony internetowe, jak również przesyłać pliki i zdjęcia przy zachowaniu dziennego limitu transferu 10 MB. No i po przekroczeniu tego limitu użytkownik może odczekać do następnego dnia lub kupić za 2 zł dodatkowy transfer, który wyłączy dzienny limit na 7 dni. Pełny dostęp sieci działa przy zachowaniu wymogów, obejrzeniu bloku pełnoekranowych reklam co 0,5 MB danych, co odpowiada na przykład 30 odsłoną Facebooka mobilnego. Powiedz użytkownicy mi... Freema? No? Łukasz, powiedz mi, czy jest w tym jakiś haczyk? No, reklamy. Reklamy, tak? No to bardzo fajnie to wygląda. Dzisiaj przykładowo rano włożyłem kartę iPlusa, co prawda, do swojego urządzenia z Androidem, jak to ktoś ostatnio powiedział. I muszę przyznać, że jak na ten system, który lubi naprawdę wpierdzielać dane, to zużyłem 4,35 MB na chwilę obecną, a trochę surfowałem dzisiaj po sieci, mam sprawdzanie poczty elektronicznej co 30 minut, pisałem na GG, właściwie nadal mam je włączone. Czyli te 10 MB, może się nie... cały dzień za darmo, tak? Uglądając no. reklamy. No, no tylko 9 reklam byśmy A można cieszyć się pełną prędkością mobilnego internetu? Nie wiem. No właśnie. To też jest pytanie. No ale bardzo ciekawa oferta i miło widzieć coś takiego w prepaidzie, bo swoją drogą z oferty w prepaid są beznadziejne póki co u pozostałych operatorów. Pamiętam, jak ostatnio narzekałeś na operatora Heja. Możesz coś powiedzieć na ten temat? No tak, uruchomił usługę nieograniczonego limitu internetowego. Znaczy nie, to się nazywa inaczej. Wolny internet, coś takiego. No. Kojarzycie teraz nazwę? No, że mamy 100 MB do wykorzystania za 9 zł miesięcznie. A potem jest wolny internet, tak? Dokładnie, potem jest wolny internet. No i ta usługa w Heja, która jest tak super reklamowana, że nawet w autobusie widzę. Ale tam niestety nie podają, że ten internet jest zwalnia. Tam jest napisane, no, że ten internet jest nielimitowany. No tak, no, ale jest no, nie wolny, ma limitu, zwalnia. Ale jest wolny potem. No, super. No. To powiedz, jak bardzo wolny jest, bo pamiętam, jak klnąłeś do mnie tam. No właśnie ta usługa coś działa niepoprawnie, bo mi zamiast zwolnić po 100 MB, zwolniło od razu. Miałem 16 kilobitów na sekundę, czyli no niecałe. Czyli niecałe 2 kilobajty na sekundę i jeszcze gubiło bardzo pakiety, czyli gadu-gadu mi się rozłączało co 5 minut, 4. Okej, to czyli jesteśmy... Załóżmy, że jesteśmy niezrównoważonym użytkownikiem mobilnego sprzętu i chcemy ograniczyć prędkość swojego internetu, to wystarczy, że kupimy pakiet nieograniczonego internetu i możemy cieszyć się internetem o prędkości 2 kilobajtów na sekundę, tak? No, ale o ile to w Heja kiepsko działa, to jednak opinie, że w erze to jest jednak wszystko okej. I faktycznie limit jest dopiero po 100 MB. No to świetnie. Ale może to są problemy przejściowe ze względu na rebranding sieci, bo przecież od któregoś tam czerwca ma być zmieniony wreszcie na T-Mobile. Znowu? Nie znowu, teraz już oficjalnie się wypowiedziano, no, nawet tego, nawet już było oficjalnie parę razy, już było dwa razy oficjalnie co najmniej. Ale część osób już się zaczęło zgłaszać nawet tego, nawet na telefonie jako T-Mobile.pl, także no, chyba tym razem już na poważnie. Super. No, jeszcze co do internetu w prepaidzie, to pragnę powiedzieć, że Play ma dobrą ofertę, jeśli zobaczymy na te pakiety. Teraz nie mogę sobie przypomnieć, ale 1 giga chyba był za pakiet 25 zł, coś takiego miesięcznie. Czy wygląda on twoim zdaniem lepiej od tej oferty, którą przedstawił Freem? Bo moim zdaniem chyba Freem jest lepsze dla osób, no dobra, które korzystają są też z Facebooku. mniejsze pakiety. Kurczę, ciężko mi teraz przypomnieć. Załóżmy, że jestem użytkownikiem, który... 2 zł 25 megabajtów bodajże. Mhm. No to nieźle. Załóżmy, że jestem użytkownikiem, który ma super fajnego smartfona z Androidem. Nie wiem, czemu w tych wszystkich reklamach mówią Android. Przez J. Spodoba mi się ten wyraz Android. Mam Androida. Już nigdy więcej nie powiem, że mam system Android, tylko mam Android. Android. Mam Androida. Ja trochę tego nie słyszę. Dobrze, ale załóżmy, że mam urządzenie z Androidem i korzystam na nim z gadu-gadu, z Facebooka, z jakiejś Wikipedii, Google i innej naszej klasy, to dla mnie bardziej korzystne byłoby ten Freem jednak, bo co, doładowujemy sobie standardową kartę, możemy sobie dzwonić, codziennie mamy te 10 megabajtów do wykorzystania. Czy cóż, zależy właśnie do czego by się używało, czy tylko do internetu, czy może też jakieś częste SMS-y. Też. Morał z tego newsa jest taki, że nie warto patrzeć na reklamy, tylko trzeba przede wszystkim wnikliwie prześledzić całą ofertę, najlepiej zasięgnąć jakiejś opinii w internecie i podpasować ją do siebie, bo nie ma tak naprawdę na rynku jeszcze oferty, która mogłaby być idealna dla każdego. Zawsze każda oferta ma swoje jakieś wady i zalety i trzeba wybierać, która ma więcej zalet dla siebie, a która więcej wad, to wtedy ją odpychamy, nie? Zwłaszcza w Heja jeszcze taki jest jeden haczyk, że kiedyś rozpoczęcie sesji kosztowało 2 grosze, teraz kosztuje 3 złote. Promocja. Swoją drogą, jeżeli chodzi o mobilny internet, no to tutaj coraz więcej takich użytkowników mamy, nie? Smartfonów przybywa z dnia na dzień, tak samo jak i użytkowników mobilnego internetu, czyli takich ofert będzie, możemy się spodziewać coraz więcej korzystnych, dlatego że jest po prostu na to zapotrzebowanie. Dzwoni do nas Jacek, ciekawe co nam powie ciekawego. Cześć Jacek. Cześć, to jest takie pytanie, jak ściągasz filmiki z RedTube'a? O, bardzo pytanie na temat. No nie wiem, musisz zapytać kogoś, kto pobierze. Nie wiem, nie masz problem, ale powiem tyle, ponieważ domyślam się, że są we Flashu, to sobie ściągnij byle jaką wtyczkę do Firefoxa, pozwalającą ściągać Flasha i tyle. No i możesz cieszyć się RedTube'em offline. Sobie na dyskietkę jednak. To był Jacek, który zapewne poszedł pobierać filmy z RedTube'a. Na czym to skończyliśmy? Na zakończeniu newsa właściwie. Myślę, że możemy przejść do kolejnego i właściwie kolejny news również dotyczy sieci Freem. Ale zanim do niego przejdziemy, to chciałem powiedzieć dla wszystkich, którzy właśnie włączyli radio, że słuchają audycji mobilnych, w której rozmawiamy dziś o Windows Phone 7. Jesteśmy w tej chwili na podsumowaniu newsów. Audycja ta leci oczywiście na żywo, czyli można do nas dzwonić na Skype'a. Login Skype to kontestacja.com, bądź numer telefonu dla wszystkich tych, którzy nie mają mikrofonu, albo Skype, albo komputera. W sumie jak nie mają komputera, tak nas słuchają. 222-195-321, 222-195-321. Również znajduje się czas na stronie kontestacja.com. Na przykład przez smartfona, ale smartfon też jest komputerem. A więc kolejny news. Dotykowy telefon z kartą Freem i bezpłatnym internetem na 15 urodziny Auchan. Muszę się nauczyć to wymawiać. No w każdym razie kolejny właśnie komunikat prasowy od firmy InMobile, właśnie właściciela telefonii komórkowej Freem. Otóż na 15 urodziny sieci sklepów Auchan, dobrze akcentuję, mam nadzieję, zaproponowano nam nabycie, uwaga, markowy telefon z dotykowym ekranem wraz z kartą Freem w atrakcyjnej cenie 249 zł. Ale Freem chyba się wstydzi tego markowego. No właśnie, dalej nie będę cytował, ponieważ w sumie wychodzi na to samo, co w poprzednim newsie. Ale cały haczyk polega właśnie na tym, że nie podano marki telefonu, ani co to za telefon, nic. Przed chwilą nawet pozatykowałem się zarówno na stronę Frima, jak i na stronę sieci tej sklepów i ani tu nie znalazłem żadnej informacji na ten temat. Ha. Ja myślę, cóż, że to będzie jakiś LG KP550 albo innym iPhone. Co ty, HTC Magica? Jak powiedziałeś? HTC co? Magica. Magician chyba. No. Nie, ja myślę, że to zbyt zaawansowana technologia dla użytkowników. Wizard. Dobra, przejdźmy do kolejnego newsa, bo tutaj powstaje pomału kontrowersyjne podsumowanie tego newsa. A więc HTC Flyer. Pierwszy tablet z HTC Sense już w sklepach. Taka oto miła informacja przyszła do nas w poniedziałek, 16 maja dokładnie. A czym jest HTC Flyer? HTC Flyer jest właściwie taką odpowiedzią na iPada, który ma rzekomo być jego konkurencją. W sumie może nawet jest lepszy, bo jeżeli przyjrzymy się parametrom technicznym, to wygląda to całkiem fajnie. Otóż sprzęt został wypuszczony właśnie w maju oficjalnie do sprzedaży. Waży 415 gramów, został wyposażony w procesor taktowany zegarem 1500 MHz. Posiada zainstalowany system Google Android, będę cały czas Android mówił, spodobał mi się to, w wersji 2.3.3, czyli to nie jest chyba ten najnowszy, prawda? 3.0 jest na tablecie. To jest właśnie ta cała ciekawostka, dlaczego się wyłamano, no bo to jest Gingerbread, a nie Honeycomb. Ale z tego, co mi wiadomo, aktualizacja do Honeycomba jest w przygotowaniach, no ponieważ to jednak się okazało porażką. No zdecydowanie, wszystkie wersje Androida w ogóle nie nadają się na tablety. Dopiero 3.0 ma być systemem, który będzie po prostu się na to nadawał, bo wszystko jest po prostu tragiczne, to źle wszystko wygląda, nie działa to za dobrze, widać, że system nie jest do tego dostosowany dobrze, ale kontynuując, pamięć operacyjna to 1000 MB, czyli jest to 1 GB, pamięć ROM to, uwaga, aż 30 GB, z czego tam dla użytkownika jest 29,8, tak dokładnie już mówiąc. Ekran to posiada przekątną 7 cali i został wykonany w technologii Super LCD. Rozdzielczość, w której pracuje matryca, to 600x1024, czyli całkiem fajnie. Panoramiczne XGA mamy. iPad, z tego co wiem, ma 4x3 ekran. Tak? Tak. No, super. 4x3 Full HD 1024, tak? A co do Full HD, to właśnie HD Ready działa. Na wyjściu video out można pod telewizor podłączyć. Urządzenie oczywiście posiada wbudowany modem HSDPA, HSUPA. Pamięć możemy sobie rozszerzyć, nie wiem, kto by właściwie rozszerzał tą pamięć, mając 30 GB, za pomocą kart microSDHC bądź microSD. Port to micro USB, czyli standard. I uwaga, tutaj ciekawostka, Bluetooth 3.0 znajduje się i Wi-Fi w standardzie N. No i jedna rzecz mi tutaj zastanawia. Po co tutaj zamieścili aparat? Aparat ma matrycę 5 milionów pikseli. Nie wiem, czy widzieliście, był ostatnio taki filmik, śmiali się w internecie, nie pamiętam na tej stronie, gdzie gość robił zdjęcie iPadem, wyglądał jak idiota. Jakby chciał mu przyłożyć... Tak, to zdjęcie Obamy słynne, tak? O, tak. Wyglądał, jakby chciał mu przyłożyć w łeb. No, nie wiem. Dobra. Moim zdaniem urządzenie jest ciekawsze od iPada. No, weźcie pod uwagę, że to jest tutaj 7 cali, a nie 10, jak w iPadzie. iPad jest za duży. Znaczy się 7 cali panorama, było takie porównanie, gdzie widziałem właśnie, co prawda nie z Flyerem, a bodaj z Galaxy Tabem, który również ma 7 cali i wychodziło na to, że praktycznie jakby to przyłożyć do siebie, to taki 7-calowiec panoramiczny to jest 1/2 iPada pod względem wymiaru. Nie dość, że panorama, to jeszcze mniej cali. Słuchajcie, moim zdaniem, jeżeli wyjdzie oficjalna aktualizacja do Androida wersji 3.0, to urządzenie jest zdecydowanie tak zwanym iPad killerem, jak to media głównie głoszą. Znaczy, z Androidem 3.0 jest jeden problem. Tak? Pod tym względem, z którego się właśnie wszyscy go wyklinają, ponieważ nie ma na niego aplikacji. No właśnie, to też trochę jednak. No. Z drugiej strony, właśnie pojawiła się informacja niedawno w internecie, ponieważ Google planuje zintegrowanie, znaczy połączenie powiedzmy serii 2.3 i 3.1 Androida i kompatybilność. I to się okazało, to bodaj na Dellu z Sticku było zademonstrowane. Po pogrzebaniu troszeczkę plika systemowych na 3.1 właśnie, czyli na Honeycombie, można odpalić interfejs z 2.3 i tym samym zaczynało to wszystko działać jak na Androidzie, tym dla telefonu. Także może jakaś kompatybilność będzie, ale no, znowu tracimy w tym momencie interfejs dostosowany do tabletu, mamy jakiś food friendly na 7 salach, tak? Czyli to, czy jest to lepsze urządzenie od iPada, to znowu kwestia indywidualna. Dzwoni do nas Karol Lipa. Cześć, Karol. Co wam zmartwychwstała? Jo, co wam zmartwychwstała? Jo. Siemano, pozdrawiam, termos, nowy piekarz. Ten gość ma ten taki głos jak tamten. Czy mnie słuch mylił, czy ten gość powiedział, że mu sowa zmartwychwstała? No, miał być koniec świata dzisiaj, jest jeden dzień po. Ja mam do was pytanie. Bawiliście się jakimś tabletem z Androidem? Ja się bawiłem nawet dwoma albo i trzema. Ale mówisz o tabletach czy o tabletach? Mówię o tabletach. O tabletach. Ja się bawiłem VPR-em takim, który miał procesor 800 MHz i u firmy. Właściwie nikt się nie chciał przyznać, kto go wyprodukował. Po prostu był napisany Android tablet i miał procesor 800 MHz, działał jak krew z nosa. Ale nie miał procesora 800 MHz. Drugi miał 500, a inny 400. Wszystkie działały tak samo, tylko że zauważyłem, że ten, który miał procesor 800 MHz, miał ekran taki, że jak się rysikiem po nim jeździło, to rysy zostawały i bałem się później nim bawić, bo bym pokrezdał cały ekran. Ale dla mnie 800 MHz to było 400 MHz procesora, 200 MHz grafiki, 200 procesora dźwiękowego, także wiesz. Normalnie to wiesz, na tej zasadzie mój Atom w serwerze w tej chwili, to on ma około 6 GHz, nie? Atom. Dobrze, słuchajcie. Trzeba sumować i wątki i rdzenie. Ale żeby nie słuchajcie, bo mi chodziło o... Jeszcze zapomniałem 400 MHz grafiki doliczyć. Aha, dobrze. Czy nam nic chciałeś powiedzieć? Żeby nie zbaczać za bardzo z tematu. Moim zdaniem urządzenie jest bardzo ciekawe. Fajnie, że jest interfejs HTC Sense. Moim zdaniem jest to dobry interfejs. Jeżeli ktoś chce mieć pod ręką wszystkie swoje ulubione skróty i widżety, aczkolwiek ja go osobiście nie używam. Jakoś tak się nie mogę do niego przekonać. Jeszcze chciałem nawiązać do tego, co mówiłeś, że to muliło, a ja się miałem okazję pobawić Galaxy Tabem. No i jak wrażenia, też muliło. Erze. No właśnie, byłem zdziwiony, bo jako, że to już jakaś no, konkretna firma zrobiła, w końcu Samsung, to myślałem, że to będzie działać płynnie, a tu się okazuje, że wchodzę w przeglądarkę, a to muli. Nie śmieszy każda próba stworzenia konkurencji dla iPada w sensie takim, że wzorują się tym iPadem. Ogólnie sprzęt lepszy od iPada powstał już zanim jeszcze istniał iPad. Taka jest prawda. Śmieszy mnie natomiast, że producenci starają się upodobnić swoje urządzenia do iPada po to, żeby tak jakby stworzyć konkurencję i tak naprawdę się tym ośmieszają, bo ten sprzęt nie działa tak samo. A o którym urządzeniu mówisz jako ten, jako konkurencja? No chociażby ten Galaxy Tab, no po co został wypuszczony Galaxy Tab, no nie oszukujmy się. Ale mówię, że wcześniej został przed iPadem. Urządzenia tak. Wcześniej wypuszczone z iPadem, no to wszelkiej maści MIDI, które miały ekrany do 7 cali chociażby. Tablety nawet na X86 zdecydowanie lepiej działały. Jeżeli chodzi o tablet, no to dziś właściwie spakowałem Saikula modelem 7. Tablet 7-calowy z procesorem Intel Atom 1.6 GHz dla zainteresowanych jest informacja na naszej stronie głównej. I no to akurat nie działało za dobrze, ale to jest firma trochę taka boczna, że tak powiem. Dopiero stawiająca kroki, można by powiedzieć, na rynku mobilnym. Także moim zdaniem fajnie, że HTC wypuściło urządzenie podobne, że może wreszcie konkurencja jakaś będzie godna do tego urządzenia. Moim zdaniem nawet będzie to lepsze urządzenie. Jeżeli aplikacje będą działały z Androida naprawdę w wersji 3.1, tak jak tam 3.1 wspominałeś, tak? No to naprawdę moim zdaniem wtedy już to iPad będzie musiał konkurować z tym HTC. Tak jest moje zdanie. A wasze? Różnie. Ja zamilkłem. Nie, ja nie miałem ogólnie styczności jako takiej. Nigdy nie odważyłem się wejść do salonu Ery, pomacać Galaxy Taba. Takie straszne wyzwanie czeka na przelądowanie sieci. Ale HTC. Dzwoni do nas nieśmiertelna twarz. O, witam, mamy słuchacza na antenie. Słuchamy cię, słuchaczu, co nam powiesz? Ja mam takie pytanie. Czy dzisiaj jest dzień idioty? Bo nie wiem. Koniec świata był. Nie wyginąć. No faktycznie jest koniec świata, bo idiotyzm się szerzy. Więcej nie odbieram kretynów. Dobrze. Coś, Kitor, mówiłeś na temat, że nie odważyłeś się wejść do salonu Ery, pobawić się Galaxy Tabem. Tak, nie odważyłem się. Nie chcę o tym rozmawiać. W każdym razie, nie wiem, osobiście dla mnie każdy tablet jest iPad killerem, także. I to mówię o tabletach typu choćby ten mój nieszczęsny Lenovo ThinkPad. X60T. Dobrze. To by było na tyle, jeżeli chodzi o podsumowanie newsu. Przechodzimy teraz do tematu dzisiejszej audycji, której jest Windows Phone 7. Porozmawiamy o jego wadach i zaletach. Zanim jednak do tego przejdziemy, to chciałem powiedzieć, że słuchacie audycji mobilnych na żywo. Możecie do nas dzwonić na Skype'a kontestacja.com pod warunkiem, że nie jesteście idiotą. Jeżeli jesteście idiotą, to wyłączcie po prostu komputer, bo to szkodzi innym ludziom. Trzeba test zrobić na idiotyzm. Tak jak kiedyś powiedziałem, jeżeli powinni robić ludziom testy przy podłączaniu internetu na inteligencję, jeżeli ktoś by tam miał poniżej odpowiedniej punktacji, to nie powinni dawać ludziom w formie żartu. A więc Windows Phone 7. Właściwie to w życiu bym nie wpadł na to, że kiedyś będziemy o tym rozmawiać, bo jest to temat trochę kontrowersyjny dla nas, prawda, panowie? Bardzo. No bardzo. No to dziś właśnie będziemy rozmawiać o tym kontrowersyjny temat. Jak się czujesz bezwytnie? Czuję się wręcz wspaniale, ale muszę powiedzieć, że posiadam już aktualizację w tym systemie i mam nawet polską lokalizację, której wcześniej nie było. Microsoft postanowiło olać Polskę i wypuścił system, który nie miał polskiej aktualizacji, ale chciał zawojować na naszym rynku. Super, nie? A więc tak, urządzenie, super które... Super podejście do klienta. Tak, urządzenie, które posiadam, to kolejny HTC Desire. Nie no, żartuję. Jest to HTC Tropi, który jest bardzo podobny do HTC Desire. No, ogólnie HTC ostatnio strasznie się leni i tworzy bardzo podobne do siebie produkty. Chociaż w przypadku tego urządzenia, no to jest ono bardzo dobrze wykonane. Tutaj akurat nie mam do czego się przyczepić. Wszystko jest dobrze spasowane, solidne wykonanie. Nawet fragmenty metalu takiego pseudo występują w konstrukcji. No ale nie o tym. Urządzenie posiada właśnie zainstalowany Windows Phone 7. Właściwie to głównie po to wziąłem to urządzenie, żeby przetestować, żeby sprawdzić, jak działa ten system w praktyce, czy da się go używać, czy nie da się go używać. Z góry zaznaczam, że jestem użytkownikiem, który no, wykorzystuje urządzenie mobilne głównie jako PDA i urządzenie do internetu, czyli no, nie jestem takim standardowym użytkownikiem. Pierwsza rzecz, którą chciałbym poruszyć, jest bardzo ciekawa i zapewne wszystkich was rozśmieszy. Otóż zgadnijcie, jak sprawdza się adres MAC karty Wi-Fi w Windows Phone 7. No, w opcjach. Kitor, strzelaj. Nie wiem, jakiś sieduczek? A więc nie. Jeżeli posiadasz router, to musisz wyłączyć w nim zabezpieczenia, połączyć się z siecią i w routerze zczytać adres MAC, po czym go sobie spisać, włączyć zabezpieczenie i wtedy można wpuścić urządzenie do sieci, bo system nie posiada możliwości sprawdzenia adresu MAC. Na obudowie również nie ma. Póki co nie ma w ogóle nawet pod baterią nigdzie na nalepkę? Nie ma pod baterią, przynajmniej na urządzeniu, które ja dostałem do testów, nie ma informacji, jest numer e-mail, nie ma adresu MAC, co też mnie bardzo zdziwiło. I ogólnie to nie jest jakiś tego jakiś określony na nalepka jako sample testowy? To znaczy, ogólnie sprzęt przyszedł w pudełku typu sample, typowym. Tak, ale samo urządzenie, czy to nie jest właśnie nabite gdzieś na nalepkę? Nie, to już jest urządzenie finalne. Testowy. Dostałem taką informację, że jest to urządzenie finalne, aczkolwiek zestaw jest typu sample. Bo jest to po prostu zestaw do różnego rodzaju redakcji. Szczerze, nie wiem, czy we wszystkich urządzeniach właściwie umieszcza się adresy MAC. Powinno się umieszczać, gdzie powinno, są karty. Powinno się umieszczać. Tak? Ale jakoś tak zaobserwowałem, że nie wszędzie to występuje. Słyszeliście te wrzaski? Nie? To nie twój szczur? No właśnie, coś tam się dzieje. Chociaż z drugiej strony, wiesz co, wziąłem teraz w ręce Chalmera i ma dedukowany tylko e-mail. No właśnie, czyli w systemie nie można sprawdzić, w informacjach o urządzeniu nie ma adresu MAC. To jest bardzo ciekawe, prawda? Dobra, to była taka ciekawostka na wprowadzenie, żeby pokazać, jak bardzo imponujący... Ale słuchaj, przecież ty mówisz o systemie, który był celowany dla normalnego człowieka. No dobrze, ale normalny człowiek, twierdzisz, że normalny człowiek nie posiada filtrowania adresów MAC w routerze? Normalny człowiek ma hasło admin na router, się nazywa się default i ma włączone WPA z kodem napisanym na obudowie. Aha. I nie ma filtrowania maków na 100%. Jak go zapytać, co to jest Mac, to zrobi głupią minę i powie McDonald's. Dobra. Po uruchomieniu systemu, no to tutaj od razu widzimy słynne kwadraciki, z których kiedyś mi się Kitor, pamiętasz, nabijaliśmy. Nie wierzyliśmy, że po prostu Microsoft wypuści coś takiego. No i faktycznie widzimy te kwadraciki. I nawet istnieją motywy do tego systemu. To jest ciekawe. Czarne i białe, tak? Można zmieniać ich kolory. Jest też kilka ustalonych z góry, także też niedowolny. Ale tło może być tylko czarne i białe, nie? Chyba tylko czarne, nie doszedłem do tego, jak to zmienić tło. Przynajmniej tu się chyba nie. Kiedyś mówiliśmy, to właśnie była mowa o tym, że jeszcze białe można ustawić. To może i jak były się... nawet takie zrzuty ekranu. No to zaraz zobaczymy. Może jak się modyfikuje system, ja na razie tutaj nie grzebałem. Teraz jest tutaj change wallpaper, zaraz zmienimy sobie tapetę. O, da się. Da się, ogólnie system chodzi bardzo szybko. Może zanim przejdę do omawiania, co jak tutaj na tym działa, to wspomnę, jakie posiada parametry to urządzenie. A więc tak jak wcześniej powiedziałem, jest to typowy ten, jak on się nazywał? Desire. Jest to typowy HTC Desire, czyli posiada 1 GHz procesor Qualcomm, posiada 576 pamięci operacyjnej, 512 pamięci ROM oraz pamięci dyskowej, uwaga, 7,5 GB. Fajne, prawda? Ale niestety nie ma karty rozszerzeń. No właśnie to jest karta rozszerzeń. Ma kartę, ale jej nie ma, czyli cały Windows Phone 7. No, czyli... Zdejmujesz pokrywę jakąś obudowę i... Tak, jak rozkręcisz urządzenie, to znajdziesz gdzieś slot karty microSD. Przy czym problem jest z nim taki, że właśnie Windows Phone 7 traktuje całą pamięć, zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną, czyli tą kartę urządzenia jako jedną. I pozbawienie go tej karty to pozbawienie go życia. No to jest fatalne podejście moim zdaniem. Co jest jeszcze weselsze? Ludzie zakładają różne karty do tych urządzeń i się okazuje, że Windows Phone 7 działa tylko z wybrańcami. O, ciekawe. Dzwoni do nas Jacek Orchowski, zobaczymy, co powie ciekawego. Cześć Jacek. Słowenia żyli w domach z drewna, kiedy chcieli rozpalić ognisko. Gościu się ogarni. To był jakiś kawał? Po prostu... Nie, coś rozpala ognisko, mam w dupie twoje ognisko. Jakiś suchar to. Dobrze, mam go gdzieś. Coś tam, Kitor, mówiłeś, że dla wybrańców. Znaczy, jest taki jajo, że z większością kart dostępnych na rynku będzie chodził wolno albo nie chodził wcale. I nie wiadomo dlaczego. Ale brak kart rozszerzeń to jednak jest moim zdaniem dość duża wada. Ja pamiętam, jak na Mistrz Uniwersalu włożył kartę od aparatu, żeby zdjęcia przegrać, a teraz już nie ma. Duża wada. Jeśli dobrze pamiętam, to z początku, nie wiem jak jest teraz, w ogóle nie dało się urządzeń ustawić w trybie pamięci masowej. Dopiero gdzieś to w pewnym momencie rozgryziono. No, to jak na początku z Androidem chyba. No teraz Android, to muszę przyznać, że się nieźle wyrobił. Ostatnio miałem... Z iOS-em się nie da też jako masowe. No, ale styczność ostatnio z Androidem miałem rok temu. Raczej miałem na własność, dopóki Kitor do mnie nie przyjechał i po prostu mi nie zabrał Magica. Teraz się dużo zmieniło i ten system już się stał naprawdę użytkowy, ale dobra. Wcześniej wspominałem, że zmieniłem tapetę. No i faktycznie zmieniłem tą tapetę i uwaga, ta tapeta nie jest tapetą, tylko jest ekranem odblokowywania, tylko tu można zmienić tapetę. Jak w iOS-ie. Czyli później tak dalej musimy... Stary. Nie, w iOS-ie teraz już można ustawić tło. Ale tym poprzednim. Tak, no to pewnie w upgrade któryś tam trzeci czy czwarty będzie umożliwiał. Póki co cieszymy się czarnym tłem. Tak. No. Ogólnie cały interfejs działa płynnie. Tutaj nic się nie przycina, tylko moim zdaniem człowieka, który raczej lubi po prostu korzystać z urządzenia, chodzi i ma, prawda? To tutaj niestety tak to nie wygląda, bo jeżeli sobie kliknę na przykład na ikonkę People, czyli ludzie. I w tych ludziach to są konta powiązane, bo jest to właściwie system, który dosyć ładnie się synchronizuje ze wszystkimi serwisami społecznościowymi. Tutaj tylko synchronizowałem z samym Facebookiem i już mam kontakty wymieszane w Outlooku z właśnie z Facebookiem i z Outlooka i tutaj się wyświetlają mi różne twarze, widzę, twarz siekacza teraz mi tu miga na przykład. No i po wejściu na przykład w to muszę pierw sobie patrzeć, jak te kwadraciki sobie tak fajnie płynnie lecą i dopiero później się pokazuje mi całość, nie? Czyli trochę mnie to denerwuje, bo bym wolał od razu... No dobra, a jak tak mówisz, że masz wymieszane kontakty, da się jakoś to widokami pozmieniać, żeby się tak tylko jeden typ? Nie wiem, zaraz sprawdzę, ale słuchajcie, to jest najlepsze. Wchodząc w kontakty, marnujemy jakieś na oko 4-5 centymetrów na napis people. Jest taki ogromny napis people, pod nim jest napisany o połowę mniejszy napis all i dopiero później mamy kontakty. Wszyscy ludzie widzą, że przyglądasz książkę adresową. No. Super, tak żeby było. Peter, zapytałeś jeszcze mnie, czy ma jakieś filtrowanie, tak? Tak? O to pytałeś? Tak, tak. W sumie czego ja wymagam, nie? Wiesz co, tu nie ma ustawień chyba książki adresowej w ogóle. Przykro mi. Nie da się, nie ma nic, nie ma ustawień. Chyba, że... Nie ma żadnych sprzętowych przycisków do menu, to jak Android? Są trzy przyciski sprzętowe. Jeden zerżnięty od Androida, czyli wyszukiwarka. Drugi to przycisk Windows. Trzeci to back. I więcej nie ma nic. Czyli nie ma. Pytam przezornie, ponieważ ostatnio odkryłem parędziesiąt opcji różnych dziwnych. Tak. Ukrytych w menu, które było dostępne dopiero pod klawiszem menu w Androidzie. Także wiesz. Wiesz, w różnych dziwnych rzeczach, misjach teraz szukam dostępnej opcji. No to bardzo ciekawe. Ogólnie sam system jest dosyć ubogi, jeżeli chodzi o funkcje. Posiada wszystko to, co powinien mieć, czyli posiada przeglądarkę Internet Explorer, posiada klienta poczty elektronicznej, posiada klienta SMS-ów. Właśnie, jak działa ten klient poczty? Tak jak na Windows Mobile? Dobrze? Niestety wygodnie. Nie. Jest przede wszystkim... Wkurza mnie widok all unread na przykład. Napis na jakieś 2 centymetry. Wszystko jest strasznie duże. A odnośnie kitor białego tła, to ono jest zmienne, właśnie teraz zauważyłem. Białe tło jest wtedy, gdy korzystasz z tekstu. Czyli jeżeli korzystasz na przykład z poczty elektronicznej, to masz wszystko białe. A jeżeli korzystasz... ale białe tło pod kwadracikami dało się ustawić z tego, no co No to pojawia. Nie wiem, tutaj na razie nie widziałem do tego opcji. Klient pocztowy ogólnie jest do dupy. To się nie postarali znowu. Ładnie się czyta, jeżeli jest dobry ekran. Akurat Tropi ma fajny ekran. To wielki plus, ale na przykład tak. Łatwo możemy usunąć tego maila. Łatwo możemy przejść do następnego. Fajne animacje. Tutaj możemy cieszyć się twarzami swoich znajomych, jeżeli mamy zsynchronizowane z Outlookiem. W tej chwili tutaj widzę twarz by Titera. Dziwnie to w ogóle nie wygląda, tak? Bo ta twarz teraz jest napisana na ćwierć ekranu, drugie pisana. Ćwierć zajmuje napis Krzysztof, po czym mam treść dopiero. Nie wiem, naprawdę, kto to tworzy, to jest dla ślepaków. Czyż depeizm. I teraz sobie myślę tak, widzę mało opcji, nie? No to sobie rozszerzę te opcje, tak? Jest taka możliwość, trzy kropki są, wciskam trzy kropki, no i właściwie ja to skomentuję trzema kropkami, bo są dwie opcje. Jest marka Unfit i Move, to wszystko. No niestety, no bardzo mało opcji jest. Jeżeli chce się ustawiać cokolwiek w mailach, no to trzeba wejść w ustawienia i tam dopiero później, a nie w samych mailach szukać. Jeżeli miałbym wymieniać wszystkie funkcje tego telefonu, to mogę je wymienić od razu w locie, bo jest ich bardzo mało. Włączając menu, można przełączyć się z tych kwadracików na taką listę, jak nie wiem, czy słuchacze się rozeznają, jak pojawiały się HTC Diamondy, Diamondy dwójki, to takie menu nowe wprowadzili zamiast tego symbolicznego startu, no to tak wygląda też tutaj menu te drugie. I w nim mamy, uwaga, to są wszystkie opcje w HTC Trophy w Windows Phone 7. Uwaga, wyliczam. Alarm, kalkulator, kalendarz, aparat, ustawienia połączeń, konwerter, poczta elektroniczna i skrót się zrobił sam, to tego nie wiem, czy liczycie, Live Games, Xbox, HTC Hub, Internet Explorer, mapy, marketplace, messaging, music and videos, Office, People, Phone, Photo and Changer, Pictures, Settings, Sound and Changer, ale to już tylko w przypadku Trophies, Tax. To wszystko, wszystkie funkcje. I tak jest więcej niż w iOSie. Racja. Przedostatnią opcją, jaką wymieniłem, było Sound and Changer. To właściwie jest zaleta samego Trophy. Urządzenie posiada a takie dosyć fajne efekty dźwiękowe i muszę przyznać, że Trophy nawet dobrze gra. Posiada sprzętowy rzekomo procesor dźwiękowy SRS. A jakbyś porównał do jakiegoś urządzenia? Na razie nie mogę porównać, dlatego że musiałbym się jeszcze tym trochę pobawić, bo tu jest naprawdę dużo opcji do ustawiania i ogólnie samo wrzucanie muzyki jest dosyć kurwiające, że tak powiem, bo nie można sobie po prostu przełączyć je na pamięć masową i powrzucać tych plików, tylko trzeba ustawić synchronizację chociażby z Media Playerem i za jego pośrednictwem dopiero. Czyli trzeba się... Czyli tak samo skopiowany z iOS, że tam jest iTunes, a tutaj musisz mieć Windows Media Player. No tak, no po części. Jeżeli chodzi o sklep, no to bo powiedziałeś iOS, no to iOS może się pocieszyć dobrym sklepem, znaczy dobrym, no. Wiadomo, że tam jest dużo dziadostwa, ale jest dużo aplikacji też ciekawych, użytecznych i przede wszystkim darmowych. Jeżeli wejdziemy w Marketplace w Windows Phone 7, no to tutaj za bardzo się nie nacieszymy aplikacjami. Powiem szczerze, że wiedziałem, że to jest dziadostwo, ale nie przypuszczałem, że aż do takiego stopnia. Tam jest naprawdę bardzo mało aplikacji. Większość aplikacji są płatne. Nie wiem, czy właściwie da się je jeszcze kupować u nas w kraju, czy nie ma z tym problemu, nie próbowałem. Trzeba mieć konto w Windows Live bądź MSN-ie. I ogólnie trochę takie dziadostwo. Niestety nie da się już instalować, tak jak w starym, dobrym Windows Mobile, aplikacji skabów bądź exeków. A jeszcze ten Water 101 pisze procesor dźwiękowy SRS, co? Toż to takie sztuczne dziadostwo. To znaczy, to jest sztuczne dziadostwo, jeżeli jest to obsługiwane przez oprogramowanie. To zgadzam się, to pogarsza jakość dźwięku, ale jeżeli mamy procesor Dolby chociażby, który tam obsługuje to, to nawet fajnie to gra. Jeżeli się tym nie przesadzi, to czemu by nie? Jeszcze wcześniej się zapytał, po co pamięć masowa, skoro mamy 32 giga wbudowane? No właśnie po to, żeby korzystać z tych 32 gigabajtów wbudowanych. Podłączamy sobie urządzenie i przerzucamy, w ogóle odsyłam do góry, no, pamięć masowa. Swoją drogą to jest dość fajne, bo pamiętam, jak mi kolega MP3 w taki sposób kopiował w dół kartę pamięci i po prostu włożyłem sobie. Pytanie do ludzi z czata, czy ktoś jest na czacie, kto wrzuca muzykę za pośrednictwem jakichś głupich iTunesów i programów? Ja, bo nie mam wyjścia. No tak, ale ty masz iPoda, ty się nie liczysz. Kitor. No, ja nie. No, ja nie jestem takim hardcorem. Mam po prostu tryb pamięci masowej i kopiuję. No właśnie, tryb pamięci masowej. To było najwygodniejsze. 32 GB, mi się to podoba, ale mogliby chociaż to zrobić, że sobie podłączę urządzenie, mogę przerzucać pliki na to w trybie pamięci masowej, podłączam sobie pod każdy komputer, jaki chcę i mogę przerzucać. I wisi mi to, czy ja mam Linuxa, czy ja mam Maca, czy co ja mam. Pamięć masowa działa wszędzie. A w tej chwili Windows Phone mogę sobie synchronizować z Windowsem, bo póki co pod Linuxem nie ma takiej możliwości. To znaczy, tak jak ci mówiłem, nie wiem, czy to się też będzie tyczyło tego modelu, ale rozpracowano, że którymiś tam kodami wbijanymi na zasadzie gwiazdka hash, bla, bla, bla, można przełączyć Windows Phone'a w tej właśnie pamięci masowej. O kurczę. Wow. Tylko, że oczywiście jest to schowane i taki feature oficjalnie nie istnieje. Powiem wam jeszcze jedną rzecz. Funkcja kopiowania i wklejania, tak? Ktoś z was tutaj mówił. Funkcja kopiowania i wklejania tutaj już jest, bo to jest system paktu. Ale nie ma wytnij. Tylko powiem wam tak. Ja bardzo często korzystałem z funkcji kopiuj-wklej. Często przy pisaniu maili, SMS-ów. Czasami adresy stron internetowych wklejałem, kopiowałem w PDF. Powiem szczerze tak, mi to nie robi różnicy, czy w tym urządzeniu będzie opcja kopiuj wklej, dlatego że to działa tak do dupy, że nie chce mi się z tej opcji korzystać. Czemu działa do dupy? Opisz używanie, bo z tego co właśnie czytałem, to dość toporne jest. Właśnie próbuję tego użyć. Masz maila, powiedzmy. Chcesz zacytować. Próbuję. A trafić musisz. Cicho. Nie, zajmijcie słuchaczy, ja będę próbował zaznaczyć tak. Mówię serio. Zaznaczaj na antenie. Podgłoś mikrofon i mów słowa, które wypowiadasz przy próbie zaznaczenia. Ogólnie to muszę powiedzieć, że chciałbym taką klawiaturkę i taki ekran mieć w swoim Androidzie. Bo akurat fajnie się na nim pisze, tak jak na iPhone'ie można. Precyzję ekranu mogę porównać do ekranu w iPhone'ie, czyli jest to bardzo dobra precyzja, bo co jak co, ale iPhone'y mają najlepsze ekrany dotykowe. A to nie jest to, co w Desire? Jest trochę lepiej. A klawiatura ten. Klawiatura jest właśnie też lepiej zrobiona, może też wirtualna. A ta QWERTY. No, to ona jest lepsza niż ten? Niż tak. W iOS-ie? Podobna? Gorsza? Nie, czy w iOS-ie? To tam już musiałbym mieć bezpośrednie porównanie, ale uważam, że w iOS-ie chyba jednak jest mimo wszystko ciut lepsza. Wiecie co? Chyba nie wyjdzie mi zaznaczanie teraz. A co dopiero w biegu gdzieś? Jakoś tam wcześniej mi się udawało, to jest upierdliwe. No w biegu to się nie nadaje, dlatego mówię, to jest tak głupia opcja, że... No, znaczy głupia. Głupio działa w tym systemie. Opcja jest jak najbardziej użyteczna i potrzebna, ale niestety sposób, jaki ona jest tutaj zrobiona, sprawia, że nikt z tego normalny nie będzie korzystał. I tyle. Jeżeli chodzi o ten system, no to posiada on tak dużo funkcji, tak jak, że już właściwie nie wiem, o czym tu dalej mówić. Oczywiście funkcjonalność jego możemy rozszerzać przy pomocy tego beznadziejnego sklepu, póki co postaci Marketplace, którym tych aplikacji jest naprawdę mało. Programiści teraz wszyscy tworzą aplikacje pod Androida, tak jak kiedyś wszystkie aplikacje, większość były tworzone pod Windows Mobile, tak teraz wszystko jest tworzone pod Androida, później pod iOS i koniec. No, Windows Phone 7, tam pamiętają może największe firmy, które chcą w jakimś stopniu zarobić na tym, a jeżeli chodzi o charytatywne aplikacje, jak ja to nazywam, no to niestety jest ich bardzo, bardzo mało. No, szukałem ostatnio Opery, nawet na to nie ma, znalazłem tylko Operę Linki. No, całe szczęście była bezpłatna. No, mogę sobie Przecież, ale Opera, jeśli dobrze kojarzę, to cały Windows Phone 7 jest w CyberRite, także trudno tam napisać przeglądarkę, która się odpali w przeglądarce. No tak. Słuchaj, to prawda. Dodając do tego, że chyba też taki był wymóg niczym w Apple'u, że nie można zrobić przeglądarki innej niż wbudowana, żeby ją umieścić oczywiście oficjalnie w tym sklepie, no to to już jest pies pogrzebany. No ale ten Microsoft Internet Explorer, nie zabijcie mnie, nie jest aż taki straszny, no działa po prostu dobrze w miarę. Pewno ładuje lepiej strony niż Opera Mobile na Windowsach Mobile'a. No ale Windowsy Mobile miały to 500-600 MHz. No miały nawet 1 GHz, chociażby HTC Leo. No, no ale Leo, wiesz, to... To się kupuje dla Androida, tak? To było specjalnie zrobione tego w web, żeby ktoś Androida na to zrobił. No, świetny dowcip. Cóż, podsumowując, system jest na pewno dla osób takich, które nie są za bardzo wymagające, chociaż jak tutaj przyjrzałem się na pakiet Office, no to tutaj akurat Microsoft nie zawiódł, bo myślałem, że będzie to gorzej zdecydowanie wyglądać. Mamy tutaj oczywiście cały pakiet, tak jak przyzwyczailiśmy się do pakietów w Windowsach Mobile, tak samo mamy tutaj OneNote, na przykład mamy klienta Worda, Excela, PowerPointa. Bardzo fajnie się czyta dokumenty, zdecydowanie wygodniej niż na Windowsach Mobile'ach, chociaż już z tworzeniem wiadomo, że trochę gorzej to wygląda. Chociażby ze względu na brak fizycznej klawiatury QWERTY. Jakoś nie wyobrażam sobie, żeby ktoś tworzył dłuższe teksty przy pomocy dotykowego ekranu. Możemy bezpośrednio z poziomu tego pakietu Office jeszcze otworzyć, udostępnić właściwie pliki, które mamy, właśnie te pakiety z pakietu biurowego. Możemy też je udostępnić w sieci, możemy je wydrukować. To fajnie, naprawdę szybki dostęp jest do tego. Jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi przed podsumowaniem. Jak mamy Google Maps we wszystkich platformach, prawda? No to tutaj mamy bliżej nieokreślonego dostawcę, nie wiem, może wy słuchacze wiecie, albo Tykitor, albo Luklew, kto się tym zajmuje, ale tak dziadowskich i niedokładnych map to w życiu nie widziałem. Jak w jak w Windows Phone 7, no, są mało precyzyjne, jakieś głupoty w ogóle powyświetlane. Na przykład, nie wiem, jak można plac z parkiem pomylić. Nie wiem, jak można. Co? Jest opcja zainstalowania Google Maps? Nie sprawdzałem tego, ale te standardowe mapy są naprawdę beznadziejne. Ogólnie tutaj na przykład jest... Znaczy mapy, ogólnie Microsoft też zapowiedział po tej współpracy z Nokią, że mapy w ich wykonaniu będą wyrzucone dosłownie na rzecz tych Nokia Maps, obecnie to się chyba zwie, czyli Obi Maps. Nie wiem, zobaczymy. No, póki co to jest... 900 fajnie nawet działały. Póki co to jest beznadziejne i nikomu nie polecam z tego korzystać w Polsce, bo te mapy są tak dokładne, że jeżeli będziecie chcieli znaleźć jakąś główną ulicę, to główna ulica może zostać przez przypadek oznaczona jako boczna, boczna może zostać oznaczona jako główna. Więc nie życzę jadę główną jednopasmówką, nie utwardzoną, tak? No, śmiej się, śmiej, Peter. No, u mnie na przykład przez osiedle, co przebiega ta czteropasmówka, to jest oznaczona tutaj jako jakaś droga, nie wiem, zwykła droga, nie? Za to jakaś ulica, która ma dwa pasy, jest oznaczona jako główna. Nie wiem, jak to, co o tym myśleć, jeżeli chodzi o te mapy. Dobrze, podsumowując, system zdecydowanie dla osób mało wymagających, aczkolwiek chcących posiadać urządzenie, które po prostu działa. No, w dobie, gdy Google Android nie jest już tym systemem, który działa po prostu. Nie wiem, zgodzicie się ze mną, Android nie działa po prostu. Ma swoje kapusy, po prostu nie działa. Za dużo. Już Google nie panuje nad tym. Operatorzy za bardzo łapki swoje pchają, producenci też w ten system. No dobra, a za to Windows Phone'a nic tam nie ma. No dobrze, ale w Windows Phone jest tak jak właśnie z iPhone'em. Tam nic nie ma i to działa. Windows Phone działa dobrze. To jest właśnie to, tego się nie da przeskoczyć. To na Androida nic nie instaluj, to też będzie działać. Słuchajcie, działać działa. Albo będą funkcje i coś mnie będzie z czymś problem, albo nie będzie funkcji, nie będzie problemu. Ale dla takiego zwykłego użytkownika tu jest bardzo dużo funkcji. No chociażby ten internet. Urządzenie jeszcze ani razu nie zawiesiło mi się, nie przymulało, nic. Działa naprawdę rewelacyjnie i moim zdaniem jest to system właśnie dla takich osób, które nie są za bardzo wymagające i chcą mieć stałe połączenie z internetem przy użyciu jakiegoś tam najnowszego smartfona i nie chcą w nim grzebać. To jest to dobry system pod warunkiem, że oczywiście te ceny nie będą tak tragiczne jak teraz. Bo są zdecydowanie za wysokie. No ale jeżeli ktoś już chce trochę więcej robić na to urządzenie, to zdecydowanie powinien trzymać się z daleka od tego systemu póki co. I myślę, że przez najbliższe lata to tu się za wiele nie zmieni. Google Android albo iOS, w sumie na iOS tak trochę niechętnie polecam, ale Android. Jeszcze raz Android. Androida polecasz? Kiedyś polecałeś iOS-a. Dla osób, które chcą coś robić. Chciałeś iPhone'a nawet kupić. Dla osób, które chcą coś robić, powiedziałem. A jeżeli są osoby, które chcą mieć kontakt ze swoimi znajomymi, grzebać w internecie, to ich sobie wybierają między iOS-em właśnie, a tym, bo to są to najlepsze systemy do tego. A na Androidzie coś można zrobić? Powiedziałem, że sprzęt, który ma po prostu działać. A. W porównaniu z tym, jak działa Windows Phone 7 i jak działa iOS, Android nie wypada tak fajnie. To prawda. Nie jest źle, ale dla użytkownika, który się nie zna, to nie jest to dobry system. Musi pilnować pamięci operacyjnej, która gdzieś mu tam wycieka, bo aplikacje działają w tle, nie ma nad tym kontroli. Na iOSie tego nie musisz robić. Właśnie muszę, bo mi się wywalają aplikacje. Słuchajcie, ludzie sprzedają masowo urządzenia z Androidem. Rozmawiałem z takim facetem, który prowadzi komis z telefonów. Pytałem, dlaczego tyle telefonów stoi z tym Androidem, nie? Po prostu powiedział, że ludzie tego nie umieją obsługiwać, sobie z tym nie radzą. Wymieniają na inny telefon z dotykowym ekranem chociażby. Nie jest tutaj problem dotykowy ekran, tylko... No wątpię. Uniwersal. Tak, uniwersal na pewno. Dobra, to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o mój komentarz odnośnie tego systemu. Jeżeli macie jakieś pytania, to strzelajcie do mnie. Tak samo wy, drodzy słuchacze, kontestacja.com, login na Skype'ie, bądź 222195321. Nadajemy jeszcze przez 10 minut. No ja mam pytanie. Słucham cię. Jest to warte tych pieniędzy, ile to kosztuje? Chyba 1000 zł ponad, nie? Ale co, trofi? No. Trofi kosztuje 1000 zł? No nie wiem ile. Około 2000 chyba kosztuje. Tak? Może. To jest desire, to tak stopie. To zależy, no ja osobiście bym tego nie kupił. Zależy, do czego potrzebujesz. No to jest, ze smartfonami jest tak samo jak z komputerami. Nie każdy smartfon będzie dobry dla każdego. Jedni na tym grają, inni na tym edytują jakieś pliki, inni po prostu przeglądają internet, inni jeszcze dzwonią, a jeszcze inni w ogóle nic nie robią, tylko mają. No to nie wiem, no to jako dla kogo byś polecił? Dla ciebie bym nie polecił tego. Bo trochę wiem, do czego używasz sprzęt i nie poleciłbym zdecydowanie. Jakieś pytania jeszcze? Kitor? W sumie... Jak tak byś powiedział, może... chociaż tu wiem, że raczej powiesz, że nie ma porównania, ale do starszego brata, czyli WM. Czy w ogóle jest jakiś sens się przesiadać dla kogoś, kto używa jakiegoś nowego urządzenia z WM typu właśnie Leo, czy jakieś nowsze te... Jeżeli to kupił do takich celów, żeby korzystać głównie z internetu, to może o tym pomyśleć, ale jeżeli lubi grzebać w aplikacjach, lubi instalować na to, grzebać, manipulować, zdecydowanie nie. Dlatego, że ten system jest po prostu porażką moim zdaniem ze względu na to, że stał, nie ma po prostu kompatybilności wstecznej z aplikacjami. Microsoft tym udupił trochę ten system. Najwyraźniejszy w tym całym jest fakt, że w tle cały czas chodzi to samo jądro, czyli Windowsa CE. Po prostu sam jako taki user space i biblioteki już odpowiedzialne za interfejs się pozmieniały. Może Haretat będzie się dało odpalić. Jak? Nie wiem, skoro jedno jądro jest. Ale jądro jądrem. Nie jesteś w stanie aplikacji GUI odpalić, ponieważ biblioteki odpowiedzialne za GUI systemu są inne. Ale no w Harecie za dużo GUI nie ma. Ale jest. GUI jest i skorzysta z innych bibliotek i tyle. Znaczy nie mówię, że ten, że znaczy może nie tyle innych, bez żadnych modyfikacji, tylko mówię, że jakby trochę tam zmienić mało. No, pytanie wygląda, bo w to się nie zagłębiałem, pisanie programów na Windows Phone 7, bo zauważ, że Haret potrzebuje niskopoziomowego dostępu do sprzętu. On jakby nie było wprost, biorąc to na chłopski rozum, i tak zresztą to jest, po prostu wypierdziela jądro WM z RAM-u i odpala tam jądro Linuxa. Peter, jeżeli chodzi o jądro, to system działa na OS version 7.0.7.3.9.0. Tak, Windows MDC. No. W sumie Windows MDC Standard? Pozmieniaj nazwisko, już to się CE nie nazywa. Ale nadal mamy tutaj informacje o wersji firmware'u, o wersji radia, radio software, radio hardware, teraz jeszcze ten bootloader, chip SOC version, hardware revision number. No to akurat nie. Ty, bo jeszcze Maca znajdziesz. No niestety nie ma. I tak nam ucichło to. No właśnie. Ja myślę, że mógłbyś coś powiedzieć o Seikulu M7. Ja myślę, że to też mobilny sprzęt. Ja myślę, że to nie jest temat na dzisiejszą audycję. A bardziej już zapraszam do artykułu, który będzie kiedyś. Może za 2 tygodnie. Zobaczymy, bo trochę mam pracy dużo. Cóż, to chyba byłoby na tyle, nie? Właściwie zostało nam trochę czasu, nie macie żadnych pytań, nikt nie dzwoni, nikt nie jest zainteresowany Windows Phone 7, to trudno. Nie było poważnych telefonów, niestety. Ten, próbowałeś może jakiś komunikator na tym odpalić? Gadu-gadu? Taki popularny Skype może? Nie. Powiem szczerze, że głównie swój czas wolny poświęcałem już na testowanie tego Seikula, dlatego że jutro go odsyłam. HTC jeszcze u mnie zostaje na tydzień, dwa, więc to wyjdzie w najbliższych dniach, już tak dokładnie się nim zajmę, ale wcześniej jeszcze muszę sobie skonfigurować swojego nowego pantopa, bo muszę, bo jest nowy i nic w nim nie ma. Nowego palmtopa. No jeżeli tak, to można nazwać. Dobra. Cytując Wotele 101 z czata, jesteś taki fajny jak teoria względności. O kogo chodzi? A ci pojechał. nie do nikogo z was, po prostu cytuję tutaj. Się kłócą prawdopodobnie z tym naszym kolegą o 5 Nika. Twarzach, powiedzmy. Ten, jeszcze Wotter się pyta, hej, zróbcie audycję o Kindle. Jak masz Kindle, nam pożyczy najlepiej sztuk 3, nie ma sprawy, zrobimy audycję. A nawet wideo prezentację, jak zasłużysz. Żartuję. Nie mamy dostępu raczej do takiego sprzętu, ale jeżeli ty masz dostęp do takiego sprzętu, to daj nam namiary. To zrobimy. Tylko nie na sklep. Tylko nie na sklep, właśnie, tylko nie na sklep. Ogólnie, jeżeli macie jakieś namiary, to dawajcie nam to. My tym sprzętem na pewno się zaopiekujemy, przetestujemy. I właściwie, jeżeli mamy namiary na jakiś sprzęt, to od razu korzystamy. Stąd na przykład mamy sprzęt do testów. Dzwoni do nas na sam koniec rewolucjonista. Halo, co nam powiesz? Chciałem się tylko zapytać, bo ja się w ogóle kompletnie nie znam. Słychać mnie w ogóle? Jasne. No tak. Ja się kompletnie nie znam na tych nowych telefonach. Jestem ostatni telefon, jaki sobie kupiłem, to Sony Ericsson i to jest taki z 2002 roku. Tam nic takiego ciekawego nie ma. Jakiś tam playerek jest i tyle. I chciałem się dowiedzieć tak. No jest ten Windows 7 w telefonie. Phone tak? 7. Zdecydowanie Windows Phone 7 trzeba na to mówić, bo to nie ma nic wspólnego z tym. Dobra, Windows Phone 7 czy tam nieważne. No. Mamy, to jest jakiś tam system operacyjny, tak? Windows. Tak. Mhm. No i teraz chciałem się tylko dowiedzieć od was, czy ja bym mógł sobie tam zainstalować w jakiś sposób na tym jakieś oprogramowanie typu Visual Basic na przykład? Nie. Znaczy, odpowiedź jest i tak, i nie, ponieważ nie istnieje, a tak ponieważ bo może zaistnieć. Może, dokładnie. Bardziej do takich celów to już najlepiej rozejrzeć się z jakimiś midami z x86 albo za urządzeniami UMPC, no to one już, to są pecety o wielkości smartfonów, więc tam już można wszystko postawić. Tylko, że właśnie, no nie za bardzo z dzwonieniem wtedy, nie? No i do pisania programów coś o takiej wielkościach chyba nie będzie za wygodne. Jeżeli coś przeedytować, no ja na przykład... To znaczy, nie chodzi o programy graficzne i tam jakieś dźwiękowe, jakieś wypaśne, chodzi mi o zwykłe jakieś programiki typu do obsługi danych po prostu w jakiejś firmie. Ja pamiętam, że na N800 ktoś z DWO programował w Pythonie i pamiętam, jak edytował kod przy mnie. I, no, znaczy generalnie na tej samej zasadzie można właśnie to, co napisałem na Ircu, na HTC Leo, czyli HD2, postawić Ubuntu pełne i sobie tam odpalić jakieś środowisko programowania Linuxowe. Tylko czy to ma sens? Jednak przy takich wymiarach ekranu i braku klawiatury sprzętowej, moim zdaniem, programowanie to... Dlatego najlepiej zainteresować się po prostu, tak jak powiedziałem, jakimś midem do 7 cali, właściwie 7 cali, to już trochę będzie dużo, jeżeli to ma się mieścić w kieszeni i wtedy na tym próbować edytować, co prawda, bo jakaś tak normalna praca na takim urządzeniu to trochę będzie męcząca. Ja osobiście... Tak, ale nie ma, czasu za bardzo, tak jak powiedziałeś, nie można na ten za bardzo dzwonić. No właśnie, no to wtedy już Skype głównie zostaje. Chciałbym was poprosić, jeżeli to jest możliwe, żebyście zrobili pewnego dnia taką audycję o czymś takim właśnie dla ludzi takich jak ja, którzy potrzebują telefon, ale chcieliby mieć również w tym język jakiś programowania i jeszcze internet. Póki nie zapomnę. Wpisz sobie w Google HTC Shift. Dobra. Można z tego dzwonić, jest Windows Mobile, ale jest też Windows Vista. Są dwa procesory, dwa systemy operacyjne, urządzenie ma chyba 6 cali, czy tam 5? 7. 7? 7. 7 cali, 7 no cali. Ale jest to i telefon, i komputer. Znaczy ale telefon nieoficjalnie. Można jednocześnie przyłączać się można. Tak, działa jednocześnie, na zasadzie część telefoniczna oparta o Windows Mobile działa przez cały czas w tym momencie, a tam część komputerową można sobie w danej chwili odpalić. A jeśli chodzi jeszcze o sekcję... A chodzi o to, żeby właśnie w części komputerowej również mieć możliwość odwołania się do internetu. Tak, z tym nie ma problemu, dlatego to jest jedno urządzenie. Język programowania. No, jak masz tam Vistę, no to możesz postawić dowolny tam, co pod Windowsem działa, więc nie widzę problemu z tym, tak? Rozumiem. A jeżeli chodzi jeszcze o taki, już o science fiction, no to producenci starają się stworzyć coś takiego. No, dobrym przykładem to jest XP Phone. Sama nazwa wskazuje, że to będzie urządzenie z systemem Windows XP i telefonem. No, urządzenie wyszło, pojawiło się, dużo nadziei było w nim pokładanych, ale uwaga, wyszło bez funkcji telefonu. Ale nad tym pracują. XP Phone bez telefonu, nie? Co? Coś tam nie działa, ale podobno ma wyjść wersja właśnie z działającym telefonem. No to jednak coś się dzieje w tym. Czy ktokolwiek widział, to ja poczekam na tą działającą. No my też na nią czekamy, do testów mamy dostać, jak się pojawi. Dobra, dzięki. No dzięki wielkie, to był rewolucjonista w ostatnich minutach audycji. Dzwonił jeszcze w sumie Vimes, jeżeli chce coś powiedzieć, to niech szybko dzwoni, bo już później nie zadzwoni. Cóż, no ciekawy trochę temat, aczkolwiek mało chyba będziemy mieli do powiedzenia, dlatego że mało tego sprzętu niestety jest, nie? Bo z mojego punktu widzenia telefon z Windowsem na przykład to nie jest dobry pomysł. Takim pecetowym, dlatego że to niezbyt fajnie by działało, nie? Ale jako dodatek to czemu... Znaczy generalnie miałbyś choćby Wiersonic VPC08. No i też tak. jako odpowiedź na XP Phone'a. Przy czym on się skończył na prototypach, z tego co się orientuję. Nigdy to nie trafiło na rynek. No, także to jest ciężki temat. No ciężki temat i z dziwnych powodów nie za bardzo to wychodzi. Ale właśnie to może nie tyle nie jest to, że się nie da, bo się da. Przy obecnej stanie miniaturyzacji wszystkiego ja nie widzę jakiegoś większego problemu, żeby to zrobić, tylko jakiś inny powód jest, dlaczego te urządzenia na rynek nie trafiają. Witajcie. No cześć. Jeżeli chodzi o Kindle, bo tak gdzieś był poruszony chyba na czacie ten temat, to no ja to urządzenie posiadam, ale nie pożyczę, bo bym się odciął od czytania. I od tego urządzenia się można bardzo łatwo, bardzo szybko uzależnić, także no, jeżeli ktoś chce kupić, polecam. Nie polecam żadnych polskich wynalazków w stylu Empikowego Ojo albo tego Badziewia z komputera, które już nie będzie miało żadnej aktualizacji. Dlaczego? Empikowe Ojo ma E-Ink, który jest dotykowy. E-Ink ma opóźnienie koło sekundy. Także jak chcemy sobie napisać notatkę, to ta klawiatura wirtualna działa naprawdę niefajnie. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, jest starsza wersja wyświetlacza. Mniejszy kontrast, słabsze, wolniejsze i dwa razy droższy jest od Kinta. A to nie ma takiego wyświetlacza, że czuć, że jakby to był papier? To znaczy, no powiem wam tak, kontrast jest mniejszy niż na papierze. Ale dalej się czyta, jak z papieru. 200 dpi ponad jest, kartka papieru ma 2000 dpi, to nie, mówimy o drukowanych rzeczach w stylu książki. A jak przesuwa sobie stronę, to tak jakoś płynnie się przesuwa? Nie ma skrolowania płynnego, tylko jest tak, że on mrugnie. Mrugnie, zamienia się na czarne, zamienia się na białe, jest. I to trwa około 0,6 sekundy, czyli mniej niż przełożenie strony w książce. Tak mnie właśnie to zastanawiało. Widziałem ostatnio na tym wyświetlaczu, który używa Amazon Kindle 3, na tym typie wyświetlacza płynne scrollowanie. Widziałem odpalane filmiki na YouTubie na Perlu, tylko że to jakoś specjalnie zmodyfikowano sterownik do obrazu i tak dalej. Wiem, że już coś takiego robią. Jeszcze raz na czym? Specjalnie zmodyfikowanym sterowniku do obrazu. Ale urządzenie na Perlu? Powiem tak, musiałbym sprawdzić to na książki, chyba czytałem ostatnio, musiałbym... Bo właśnie tak mi się przypomniało, że był jakiś czytnik właśnie e-booków na tej zasadzie z e-paperem, co jak to się jakkolwiek się to zwie, oparte Linuxa. I tam się bawili do tego stopnia właśnie, że odpalili normalne środowisko graficzne i tak dalej. Dość ciekawie to wyglądało, no. Nie powiem. I długo trzymało na baterię pewnie. Znaczy, jeżeli chodzi o długie trzymanie na baterii, to cała idea długiego trzymania na baterii polega na tym, że to urządzenie tak właściwie odpala się w momencie, kiedy masz przełączyć stronę. A wcześniej ono jest w jakimś tam stanie wygaszenia, żeby jak najmniej energii zużywać. Także jeżeli by było scrollowanie i tak dalej, to by uderzyło pewnie dość mocno po baterii. Na czat postaram się wrzucić ten link o scrollowaniu na tym. Powiem tak, ładuje się to, zależy od czytania. No, ja ładuję około raz w miesiącu, raz na 3 tygodnie, a czytam dość sporo. Aha, to jest nieźle. To super, to mam nadzieję, że tutaj przybliżyłeś trochę informacji. Musimy cię rozłączyć, bo już nasz czas pomału dobiega końca. Dzięki wielkie, to był Wajn, który mówił o Kindlu. Damist. Słucham ciebie. Ja mam pytanie, bo ty masz właśnie ten. Gadaliśmy o tabletach 7-calowych i tak mnie zastanawia, czy tablet 7-calowy nigdy nie miałem tak dla siebie, czy on wchodzi do kieszeni? Tak. Tak? Do kieszeni, do której wchodzi PC, tak? Nie, no. Ale do takich dużych... Sajkula mogłem tylnej... już włożyć do kieszeni spodenek, więc... A do przedniej, tylnej? Przedniej i bocznej. Tak? Tak. A takie, nie wiem, dżinsy? No to są właśnie, to są takie jeansy krótkie. Lukle, jeśli dobrze poszukasz, to znajdziesz gdzieś zdjęcia ze starych WL-pugów, jak w dwóch kieszeniach miałem dwa handheldy w jeansach, także oba siedmiocalowe, także da się, tylko trzeba mieć dobre jeansy. I tym oto akcentem kończymy tygodniową audycję mobilnych. Rozmawialiśmy dzisiaj. Kupujcie dobre jeansy. Kupujcie dobre jeansy. Rozmawialiśmy w tym tygodniu o Windows Phone 7. Za tydzień audycja Geek, Cloud za dwa tygodnie znowu audycja mobilnych. Jeżeli macie jakieś propozycje, jeżeli chodzi o nowe audycje, to zapraszamy na Facebooka. Znajdziecie nas wchodząc na stronę internetową pdasite.pl, pdasite.pl i tam z prawej strony jest przycisk Lubię to. I tam możecie pisać, komentować, robić co chcecie. Tam też uzyskujecie informacje, jeżeli chodzi o tym, o czym będziemy mówili w przyszłych audycjach. Dla tych, którym się podoba nasza audycja, niechaj wspomogą nas trochę finansowo. Informacje gdzie, co, jak również znajdziecie na tej samej stronie, również z prawej strony. Dziękujemy wszystkim, że nas słuchaliście i zapraszamy za tydzień. Cześć. Cześć, cześć. Robimy after party.